Všetkých vás srdečnou láskou vítam na tomto zhromaždení. Vítam vás bardzo srdečne, takou milosťou Božou na tom nabožeństve. Mnohé z vašich tvári mám v svojej pamäti. Viele z vašich tváří pamätám. Aj tu vpredu, milého brata, sestru. Igora všetci pamätajú. Ale takisto aj vedúceho zboru. Rovnež tu aj bratí provádzajúcich. Ale aj mnohé z vašich tvári ešte si pamätám. I veľa z vašich tváří ešte pamätám. Ktorí ste boli na poslednom tom zhromaždení, keď som ja tu bol. Tých z vás, ktorí byli na poprednom náboženstve, kedy tutaj byłem. A veľmi sa radujem, že ste tu. I teším sa bardzo, že tu jesteście. Tak vám poviem, ako je skutočnosť, že keď mi povedali, že či by som mal túžbu ísť slúžiť do Chelmu, tak okamžite som povedal áno. Poviem tak, jak bolo v rzeczywistości, že kiedy mnie zapytano, czy nie chciałbym pojechać na usługę do Chełma, to w jednym momencie odpowiedziałem, że tak, oczywiście. A veľmi sme vďační aj s mojou milovanou manželkou, aj synom. I jesteśmy vďační s mojou kochanou ženou i synem. Aj s mojim milovaným bratom Andrzejom. I s mojim umilovaným bratem Andrzejem. Že sme mohli prísť medzi vás. Že mohli sme tutaj do vás prijehať. Vždycky ma viažu sem k vám veľmi milé spomienky. Bardzo dobrými vzpomnieniami jestem s vami związany. Neviem vám všetko porozprávať, tie krásne veci, ktoré sme poprežívali. Nawet nie jsem v stanie powtórzyć tych wszystkich pięknych rzeczy, które razem przeżyliśmy. Prežili sme mnohé divy Božie. Przeżyliśmy wiele Bożych cudów. A to by było veľmi málo času na to, aby som vám to všetko porozprával. No i času by zabrakło, żeby vám to wszystko opowiedzieć. Ale niečo z toho by som predsa len spomenul. Ale jednak coś z tego bym wspomniał. V istom meste v Čechách. V pewnym mieście w Czechach. Jeden mladý človek. Pewien młody człowiek dostał link na moje kazanie. Dostał od kogoś link do mojego kazania. Pretože mal svoje veľké problémy. Dlatego, že ten młody człowiek miał svoje poważne problémy. Tak istý brat, ktorého som ja dovtedy nikdy predtým nepoznal. To pewien brat, ktorého ja dovtedy neznałem. Tak mu dal link na moje kazanie. Dal mu link do mojego kazania. A v jednej chvíli sa to v tom mladom človeku tak spriečilo. To i v jednom momente tým mladým človeku to všetko sa tak spielo. Vypol internet. Vyłączył internet. Vyšiel na ulicu. Vyšiel na ulice. A zrazil ho nákladák. I uderzyła v niego ciężarówka. A koleso mu tak pritlačilo hlavu. I kolo tej ciężarówki tak zgniotło mu głowę. Že hlave mu ostala kaša. Že v głowie miał po prostu tylko kaszę. Padol do komy. Utracił świadomość. A ten brat, ktorý dal mu link na moje kázanie. I ten brat, od ktorého tamten otrzymal link do mojego kazania. On vedel, že to je útok toho zlého. Vedel, že to je atak złego. Že diabol ho chcel zabiť. Vedel, že diabol chcel zabiť toho mladého človeka. Toho mladého človeka. Aby nebol spasený a zachránený. Żeby nie był zbawiony i uratowany. Ale tento Boží muž, on sadol do auta. Ale ten młody, nie, ten Boží muž wsiadł do samochodu. Zistil, kde v Čechách práve kážem Božie slovo. Stvierdził, kde vlastne v Čechách v tom momente głoszę slovo Bože. Počkal, kým som dokázal evangelium. Začakal do końca mojego zwiastowania Ewangelii. Prišiel za mnou. Podšiel do mne. Povedal o celej tej situácii. Opovedel celú tú situáciu. A on hovorí, neprišiel by som bol za tebou, keby som nebol vedel, že on počúval práve tvoje kázanie. I povedal, nepřijehovujem vlastne do tebe, kdybym nevedel toho, že on vlastne tvojho kazania slúchal v tom momente. Ale verím, že Boh bude počuť naše modlitby. Ale vieš, že Pán Boh uslyší naše modlitby. Tak sme si hneď tam kľakli. Odrazu tam uklenknali sme. V tej modlitevni. V tej kaplici. A modlili sme sa za tohto chlapca. I modliliśmy się o tego chłopca. A naraz prišlo, prišla zvesť Ducha Svätého. Nagle przyszła taka informacja od Ducha Świętego, że chłopiec nie zomrie, że chłopak nie umrze, ale będzie żyć, ale będzie żył, a będzie służebnikiem Bożym, i że będzie sługą Bożym, a będzie rozprawać wielkie rzeczy Boże, i że będzie zwiastował wielkie Boże rzeczy. A ten to człowiek, kiedy poczuł tu zwesć, i ten człowiek obok, który usłyszał tą informację, objął ma. Objął mnie. A mówi, idę z tą zwestią do domu. I mówi, jadę z tą informacją zaraz do domu. A doma oszetrujący lekarz. I jak wrócił tam do domu, to ten lekarz prowadzący. Mówił mamiczkę, że modli się za to, aby Pan Bóg si odwołał twojego syna domu. I ten lekarz powiedział, módl się o to, żeby Pan Bóg twojego syna wziął do domu, do nieba. Lebo z toho nigdy nie będzie normalny człowiek. Bo z tego już nigdy nie będzie normalnego człowieka. Ukazał jej snímok mózgu. Pokazał jej prześwietlenie mózgu. A mówi, on się nie może zobudzić ani z kołmi. I powiedział, nawet z tego, z tej śpiączki się nie wybudzi. A keby sa aj zobudil, ale nawet gdyby się obudził, to już by był wielki zázrak. I tak to byłby już wielki cud. Ale on nie będzie widzieć. Ale nie będzie widział. Nie będzie sa wiedzieć hýbať. Nie będzie w stanie się poruszać. Nie będzie wiedzieć rozprávať. Nie będzie w stanie mówić. A nie będzie, ty ho budeš len w posteli otáčať. A ty będziesz go w łóżku tylko obracać. A na celý život budeš mať len trápenie. I przez całe życie będziesz mieć tylko zmaganie z tym synem. Modli sa za to, aby Pán Boh si ho pozval domov. Modli, aby Pán Boh zabral go do siebie. A tento brat prišiel s touto novou zvesťou. I ten brat vlastne v tým momente prišiel s tou novou, dobrou novinou. Že nie len, že bude, že sa zobudí. Nie tylko to, že vybudí sa ze špiončky. Ale že bude rozprávať. Ale že bude mluvil. A lekár hovorí, no ale pozrite, tu je hovorové centrum a to je v kaši. Zobaczcie, povedal lekár. To jest to centrum mowy, a tam jest kasza. Proste to nie jest możliwe. To po prostu jest niemożliwe. Ale wyrok Pánov bol ten, że on bude żyć. Ale wyrok Pána brzmiał, on będzie żył. A bude rozprávať wielkie rzeczy Boże. I będzie opowiadał wielkie sprawy Boże. A bude służebnikiem Bożym. I będzie Bożym sługą. A lekár povedal áno. Lekár povedal tak. A ja som veriaci človek. Ja też jestem wierzącym człowiekiem. Ale ak sa to stane. Ale jeżeli to się stanie. Tak to sa stane wielki div. To będzie wielki cud. A tak staral sa o tohoto chlapca. A więc troszył się o tego chłopca. Jedného dňa, ako asi na drugi dzień po tejto sprawie. Następnego dnia, kiedy ta informacja przyszła, chłopiec się zobudził z kołmi. Ten chłopak wybudził się ze śpiączki. Lekarz przyszedł a ho zwestował nowinę, że chłopiec się zobudził. Lekarz przyszedł i ogłosił nowinę. Chłopak się wybudził. Potem zase o jakiś dzień, dwa. Znowu po jednym albo dwóch dniach. Si všimol lekár, že ako ide okolo jeho posteli, že kedy prechádza okolo jeho lôžka, tak tento chlapec ho sleduje očami. To ten chlapak vodí za ním očami. A hovorí, to je zázrak, on má zrakové centrum v kaši a on vidí. I mluví, to je cud, no on má kaše v tým svojom centrum vzroku, v mozgu a on vidí. A potom si všimol, že ruku má ináč preloženú, ako mal predtým položenú. A potom stvrdil, že rękę má inaczej położoną, niż miał chwilę wcześniej. Nieskôr videl, že nohu má ináč preloženú. Za tiež čas videl, že nogę má ułożoną inaczej. Aj pohybové centrum je zachránené. A więc nawet to centrum ruchu v jeho mózgu je uratované. A potom chlapec prehovoril. Potom chlapak přemluvil. Potom ho posadili do invalidného vozíka. Potom posadili go v vozku invalidským. A lekár povedal, zavolajte toho Božieho slugu. I lekár povedal, zavolajte tutaj tego sługę Bożego. A v mojom dome bude głosić Evangelium. I on v mojim domu bude głosił Evangelie. A prvú evangelizáciu v tom meste sme mali v lekárovom dome. I pierwszą ewangelizację w tym mieście mieliśmy w domu tego lekarza. Sláva Bohu. Sláva Bohu. A on pozval množstvo ľudí tam. On zaprosił do swojego domu mnóstwo ludzi. A všetci, čo tam boli, tí ľudia, všetci prijali Pána Jezusa. I všetci ľudia, ktorí tam byli, všetci prijali Pána Jezusa. Sláva Pánu. Sláva Pánu. Potom nám hovorili, že chlapec už aj stáva z invalidného vozíka. No, po jakim czasie powiedzieli nam, že chłopak nawet wstaje z tego wózka inwalidzkiego. Ale že je na psychiatrii. Ale jest w szpitalu psychiatrycznym. Tak znovu nás pozvali, ale už sme sa nezmestili u doktora v dome. I z domu nás zaprosili, ale już wtedy nie zmieściliśmy się w domu tego lekarza. Ale objednali bábkové divadlo. Ale vynajeli teatr na tą okazję. Pre 70 ľudí. Dla 70 osób. Všetko bolo plné. Všetko bolo pełne. A tam už sedel aj tento mladý človek. No i tam už sedel z przodu ten młody. Usmiechnutý. Chłopak uśmiechnięty. Vedel rozprávať. Potrafil mówić. A všetci, ktorí tam boli, všetci otvorili svoje srdcia a prijali Pána Jezusa. I všetci, ktorí tam byli, otvorili svoje srdca i prijali Pána Jezusa. Treba vedieť, že to nebolo zgromaždenie viežoncích ľudí. No, treba sobie uświadomić, že to bolo zgromadzenie nie dla kościoła, nie zgromadzenie viežoncích ľudí. To boli všetko ľudia zo sveta. To všetko byli ľudia ze świata. Ktorí videli Boží zázrak. Ktorí zobaczyli Boží cud. A jedni manželia doniesli svojho otca. Jedno manželstvo priviezlo svojho ojca. Takého veľkého chlapa, starého. To bol taký veľký starý chlap. A hovorili, tam bolo tých 70 ľudí sedelo. Tam sedelo 70 ľudí a oni mluvili. A povedali, keď Boh urobil taký veľký zázrak s týmto chlapcom. Jeżeli Pán Boh učinil taký veľký cud s tým chlapcem. Tak čo je Pánu Bohu urobiť s našim otcom to, aby odišiel Alzheimer? To co to dla Boga zrobiť, že by ten Alzheimer od mojho ojca odšedl? Môj otec sa niekoľkokrát denne pýta, že čo ty hľadáš v mojom dome? Ojciec wielokrotnie pýta, čego ty šukáš v mojom domu? A ona hovorí, ja som tvoja dcerka, ja sa o teba starám. A ona mówi, przecież jestem twoją córką, troszę się o ciebie. A ja ti upratujem, varím ti, dávam ti. Sprzątam ti, gotuję, robię wokół ciebie. A tak. A tak, tak. A za chwilę, a co ty tu hľadáš? Czego ty tu szukasz? Taký vysoký stupeň Alzheimera, že každých 5 minút by sa pýtala, že kto je ona. Taký zaavansovaný Alzheimer, že co 5 minút práve pýtal, kým ona je. A teraz ho doviezli tam. A więc przywieźli tego dziadka tam. A hovorí, keď Boh urobil taký zázrak s týmto chlapcom. Kiedy Pán Boh taký cud s tým chlapcem učinil. Ako by nemohol urobiť ten cud s našim ojcom. Dlaczego takého cudu s našim ojcem nemohol zrobiť? No, keď som videl ich vieru, jak zobaczyłem ich wiarę, musím vám povedať, že moja viera bola taká. Moja viera vtedy bola taká malenka. Mal som veľa skúseností s ľuďmi, ktorí mali Alzheimer. Miałem wiele doświadczeń z ľuďmi, ktorí mieli Alzheimera. Ale keď som videl, že oni chcú, aby som sa za neho modlil. Ale jak videl, že oni chcú, abym sa o niego modlil. Tak som ho najprv objal. To najprv objąłem go. Ale to ako keby som drevo, proste objal. On no, nemal v sebe kúsok citu. Miałem wrażenie, jakbym objął drzewo. Żadnego uczucia w nim nie było. Zobral som olej. Vziem olej. Pomazal som ho olejom. Pomazałem go olejem. Mene Ježiša Krista som prikázal tomu Alzheimerovi. V imieniu Pana Jezusa nakazałem temu Alzheimerovi. Takto som mu držal hlavu. Tak mu trzymają głowę. A myslel som, že mu ten brmbolec otrhnem z krku. Myślałem, že tą głowę mu zdejme z szyi. Vyjdi z neho ty Alzheimer. Vyjdi z niego Alzheimerze. A ty buď slobodný od svojho trápenia. A ty bądź wolny od swojego zmagania. Nic som nevidel, žiadnu zmenu. Nie widziałem żadnej zmiany. Ani len toľko. Nawet tyle. Zobrali ho domov. Vzieli go do domu. A doma hovorí cerke, Jarka moja. I v domu mówi do córki, Jarko moja. Jarka telefonuje ostatným. Jarka dzwoni do pozostałych. A hovorí, poďte súrodenci, poďte domov, poďte sa pozrieť, čo sa stalo s otcom. Chodźcie rodzino, zobaczcie, co się z ojcem stało. A jak przychodzali? I kiedy przyjeżdżali? Każdego witał po imieniu. Każdego przywitał po imieniu. Aleluja. Aleluja. Ludzie się zaczęli oddawać Panu Jezusowi. Ludzie zaczęli swoje życie oddawać Panu Jezusowi. Było to bardzo zwłaszne. To było niezwykłe. Nie, nie jest to tak dawno. Toto są tak 4 roki dozadu. To są rzeczy, które mniej więcej 4 lata temu się wydarzyły. A stale pokraczują, to idzie dalej. I ciągle następuje kontynuacja tych rzeczy. Jednego dnia ma zawołał tento brat. Pewnego dnia ten brat zawołał do mnie. Mówi, brat Aleksander, przyjdź z Zuzką. I powiedział, Aleksander, przyjdź również z Zuzką. My przyprawimy wonku na farmę. Przyprawimy bazen. My na naszej farmie przygotujemy basen na zewnątrz. A mamy jedną sestrę, żenę, która uwierzyła w Pana Jezusa. I mamy tu taką kobietę, siostrę naszą, która uwierzyła w Pana Jezusa. Ale ona ma już ostatnie stadium rakowiny. Ale ona już jest w ostatnim stadium raka. Proste ma zhubny nádor. Ma... Zhubný nádor. Guz. Zhubného guza. No, má zločivého raka, dziękuję. A hovorí, ona už nie je schopná cestovať. I ona už nie je v stanie podružovať. Ale ona by chcela vyznať svoju vieru v Pána Ježiša v Svetom krste. Ale ona by chcela přes chrzest vyraziť svoju vieru v Pána Jezusa. Bol by si ochotný prísť? Či bol byš gotov, že by... przyjechać. Tak sme sa z Zuzką pozreli jeden na druhého. Popatrzyliśmy z Zuzką jeden na drugiego. A tak sme povedali, áno, pôjdeme. Povedzieliśmy tak, pôjdeme. A táto žena sa obliekla do bieleho rucha. Tá neviasta ubrala się v białe šaty. Bazén bol napustený vonku v prírode. Na podvórku, na zewnątrz basen był zalany wodą, napełniony wodą. Predstavte si takú farmu, tam sa pasú niekde ovce. Wyobraźcie sobie taką farmę, tam z tyłu gdzieś pasą się owce. A teraz ja som mal ísť krstiť túto ženu. Nie miałem iść i chrzcić tą kobietę. Tak som zodvihol svoje ruky. Podniosłem wtedy svoje ręce. A začal som chváliť nebeského Otca. I zacząłem chwalić niebieskiego Ojca. W imieniu Pana Chrysta. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Że posłał swojego jednorodzonego Syna. Że posłał swojego jednorodzonego Syna. Aby zachránil všetko to, čo bolo zahynulé. Aby wszystko, co zginęło, uratować. A ďakujem za to, Panie Ježišu. I dziękuję za to, Panie Jezu. Že si aj túto drahú dušu zachránil. Že i tą cenną duszę uratowałeś. Sláva ti, haleluja. Chvála ti, haleluja. Amen. Amen. A počas modlitby ja som si nevšimol. I v čase modlitvy ešte nezorientovalem. Pretože som mal oči zatvorené a ruky zdvinuté k nebu. Oči miem zamknuté, ręce podniesione. Že ako som sa začal modliť, tak začali sa zhromažďovať ovce. Že kedy začal sa modliť, to za mnou začali gromadiť tie ovce. Ale viete, keď ovce prídu, oni sa v takej tlupe zhromaždia. S ovcami je tak, že one kedy sa zejdú, to zawsze v také stado sa... Ale ja keď som sa modlil, oni sa stávali takto vedľa seba ako vojsko. Ale one stávali tak jedna obok drugiej, jak vojsko. A keď som povedal amen... I kedy povedem amen... Ja som čakal, že bratia a sestry povedia amen. Ja čakajem, že bratia i sestry povedzom amen. A viete, čo som počul? A viete, co usłyszałem? Naraz tie ovce. Naraz te všetky ovce povedali bee. Tu je moja manželka, môžete sa spýtať. Môžete mojej manželky zapýtať, kde s svedkom. Ja som bol v takom šoku. Ja byłem v takým šoku. Obzeral som sa. Obejrzałem się. A tam stáli ovce. Tam stáli ovce. V takej svetej vážnosti. S takou świętą povagą. Vedel som, že je tam prítomný Pán. I vedel, že Pán Búh tam je obecný. Tak som vošiel do bazéna. Všedom do basénu. Prišla aj táto sestra. Prišla aj táto sestra. Okrstil som ju. Ochštívem ju. Vyšla von. Vyšla na zevnoč. Prezliekli sme sa. Prebrališme sa. pomazal som ju olejom. Pomazałem ją olejem. A zwestoval som tejto žene. I ogłosiłem tej nevieste. Že už teraz je jej telo, duch i duša vlastníctvo Pána Ježíša Krista. Povedem jej, že teraz už jej duch i duša i telo náležú Pánu. A potom som sa obrátil k tomu duchu rakoviny. I potom zvrúčujem sa do tego ducha raka. A povedal som, už teraz nie ty si pánom i povedem, tohoto tela. Už nie jesteš pánem tego ciała. Doteraz si ty myslel, že si Bohom tejto ženy. Do tej pory myślałeś, že jesteš Bogiem tej kobiety. Ale ti vyhlasujem, že si porazený nepriateľ. Ale už teraz ti ogłaszam, že jesteš pokonaným nepriateľem. A tebe, sestra, vyhlasujem slobodu od tvojho trápenia. A tobie, siostro, ogłaszam uvoľnenie od tvojho zmagania. A ty, duch rakoviny, odíď od nej. A ty, duchu raka, odejď. Krásna bola príležitosť. To bola piękna okazia. Potom sme išli domov. Pojechali sme do domu. A tak sme premýšľali, aký predivný je Pán. I myšľali sme o tom, aký predcudovný je Pán. Bolo to asi vo štvrtok, ak si dobre pamätám. Jeżeli dobře pamätám, to bol čtvrtek. A ona ten ďalší týždeň išla na kontrolu. A ona v kolejnom týždni išla na kontrole. A na kontrole jej zistili, že všetky metastázy, ktoré mala, sa stratili. I na tej kontroli stvrdili, že všetky prežuty, ktoré miała, zginęły, zniknęły. A bola úplne zdravá. Bola úplne zdravá. Tá žena žije dodnes. Tá kobieta žije do dzisiaj. A teraz, keď ju vyšetrujú, i teraz, keď ju prešvetľajú, na jednom mieste, keď urobili vzorky a pátrali, že a čo to bol za druh rakoviny. V jednom miejscu, kde robili badania i przyglądali się, co to był za rodzaj raka. Nie wiedział zistić. Nie potrafili go znaleźć, nie potrafili lebo stwierdzić. Wszystkie wyniki mówią o tym, że ona nie miała nigdy raka. Bo wszystkie wyniki świadczyły, że ona nigdy nie miała raka. Aleluja. A je začiním všetko nové, hovorí Pán Ježiš. Otočenie všetko nové, mluví Pán Jezus. Sláva Pánu Ježišovi. Chvála Pánu Jezusovi. Keď to videl jej manžel, kedy jej mož to zobáčil, on bol dovtedy svetobežníkom. To bol taký światowy človek do tej pory. Chodil, on bol námorníkom. Byl marinářem, kdež tam plýval. Stále bol na dlhých cestách. Zavše v dlhých podružách. Tak mi nám dal odkaz. A ja chcem byť spasený. I przekazał nám taką wiadomość. Ja chcę być zbawiony. Mohli by ste aj mňa pokrstiť. Mohli by ste mne ochrstiť? Vyznal svoju vieru v Pána Ježiša. Vyznal svoju vieru v Pána Jezusa. A jeho sme pokrstili. Jeho ochrstili sme. A milujú Pána. I oni kochajú Pána. A slúžia Pánu s radosťou. I slúžia Pánu s radosťou. A takisto aj ten chlapec. Również ten chłopak. Ten Dominik. Dominik. Tak sa volá ten chlapec. Tak ma na imię. Je zdravý. Je zdrowy. A slúži Pánu a vydáva svedectvo. Slúži Pánu i delí sa svedectvom. Všetko, čo Pán Ježiš povedal. Všetko, čo Pán Jezus povedal. To všetko sa stalo. To všetko sa splnilo. Jedno hovorili doktori. Lekáře mluvili jedno. Veľká úcta lekárom. Šacunek veľký dla lekáři. Ja si vážim lekárov. Cenie sobie lekáři. A vážim si aj ich skúsenosti a ich vedú. I cenie sobie również ich doświadczenia. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ale slovo Pána Ježiša je pevnejšie ako akéhokoľvek odborníka. Ale slovo Pána Jezusa je silniejsze niż slovo jakiegokolwiek fachowca. Takže dúfajte v Pána Ježiša Krista. A viac ufajte Pánu Jezusovi. Mohol by som vám rozprávať veľa, veľa príbehov. Veľa rzeczy mógłbym vám opowiadać. Ale ja chcem, aby sme teraz sa priblížili k Božiemu slovu. Ale chcem, aby sme sa teraz zvrúčili, priblížili do slova Božego. Poprosil by som milého brata, aby si prečítal z knihy Danielovej, z knihy Jonáša prečítame prvú a druhú kapitolu. Z knihy Jonáša sme mali mať prestávku, nie? Už sme mali mať prestávku. Už mieli sme mať prestávku? Nie? Môžeme ešte pokračovať chvíľu? Dobre. Z Księgi Jonasza? Prvú a druhú kapitolu. Pierwszy i drugi rozdział. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać przed nim do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który mieli na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z jakiego jesteś ludu. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im był powiedział i rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza, wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie, którzy się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz w wnętrznościach ryby przez 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wyrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie moje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem: jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się wokoło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zabory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś mnie z przepaści, moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a te wypluła Jonasza na ląd. Tylko czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. W chrześcijańskim świecie... W świecie chrześcijańskim... Jest wiele polemiki, a wiele takich studii... Jest wiele predestynacji. Jest wiele polemiki i takiego rozważania, studiowania na temat predestynacji. A kresťania rozmýšľajú, ako je to s tým predurčením. Jak to je s tou predestináciou, sa zastanaviajú? Neradím vám, aby ste sa s tým príliš zaoberali. Neradím vám, že by ste zbytne tým zajmovať. Lebo sú to tajomstvá, ktorým rozumie najlepší Boh. To sú tajemnice, ktoré najlepšie rozumie Pán Búh. Ale keď Pavel Apoštol hovorí niečo o predestinácii, o predurčení... Ale keď Apoštol Pavel coś mówi na temat predestinácii, tego predvybrania... Tak hovorí, on najprv predzvedel. Nie predurčil, ale predzvedel. On... Nie przeznaczył, tylko jakby wcześniej wiedział, przedwiedział. Predwiedział. To jest nieco takie... To jest coś takiego... Ako keď nasz život jest taka kniha... Tak jakby nasze życie to była taka księga... Tu na začiatku jest nasze narodzenie... Na początku tej księgi jest nasze urodzenie się... A tu na końcu jest nasz odchod z tej ziemi... I na końcu tej książki jest nasze odejście z tej ziemi... Pan Bóg prvnież predurczy niekoho... Pan Bóg wcześniej zanim kogoś przeznaczy... On zobere do svojich rúk knihu nášho života. On vezme v svoje ręce tą księgę naszego życia. A vidí deň nášho narodenia. Vidí deň našego urodzenia się. Vidí, ako tam kričíme, reveme. On vidí i słyszy, jak się tam wydzieramy na początku, krzyczymy. A vidí aj to, ako sa potíme. Vidí też, jak się potíme. V tej poslednej chvíli nášho života, keď odchádzame. Ostatnim momencie naszego życia, kiedy odchodzimy. On wie o nas wszystko. On wie o nas wszystko. My nie musimy mu nic o sobie mówić. Na swój temat nie musimy Bogu nic mówić. On nas skrz, naskrz pozna, a wie, kto jesteśmy. On nas zna na wskroś i wszystko. W czasie komunizmu prišiel za mnou tajný agent. Prišiel do mňa taký tajný agent. KGB. Z KGB. A on mi naznačil, že preto prišiel, aby mi povedal, že ja už končím tam na tom pracovisku. I on prišiel do mňa, żeby mi oznajmiť, že v tým miejscu práce už končí. A ja som si uvedomil, že áno, že on má na to moc, on je na to poverený. Ja sobie uświadomiłem, że on ma moc to zrobić z racji urzędu. A pretože on mi povedal, že som horlivý kresťan. I dlatego, že on mi povedal, že som gorlivým chrześcijaninem. Tak ja som cítil vinu v mojej duši, že ja nie som ani až tak horlivý, ako by som mal byť. No, a ja v svojej duše to odczuwałem, že ja wcale nie jestem aż taki gorliwy, jak powinienem być. A tak som mu chcel to povedať. I chciałem mu to powiedzieć. A hovorím mu, viete čo, ja by som vám rád niečo o sebe povedal. I on povedal, wie pan co, povedal mu, ja bym panu chętnie coś o sobie powiedział. A chcel som mu tak vyznať, mal by som byť ešte viac horlivý. No ja mu chciałem mu powiedzieć, že ešte powinien być bardziej gorliwy niż jestem. Ale on sa začal smiať. On začal si smiať. A hovorí, súdruh Barkovci. I on mówi, towarzyszu Barkovci. Co wy mnie o sobie powiecie? Co ty mi o sobie możesz powiedzieć? Ja was lepsze poznam, ako wy sam sebe. Ja cię znam lepiej niż ty sam siebie. Ja som za tak prekvapil. Byłem tak zaskoczony. A oni mali wiele informacji. Oni mieli bardzo dużo informacji. A tak som mu povedal. I powiedziałem tak do niego. Keď vy mňa tak dobre poznáte... Jeżeli znasz mnie tak dobrze... Tak musíš vedieť o tom... To musíš to vedieť. Že ja denne skláňam svoje kolena pred svojim Bohom. Codenne skláňam svoje kolana pred svojim Bogiem. A modlím sa... I modlę się... Za ľudí, ktorí potrebujú Božiu milosť a Božiu pomoc. Modlę się o ľudí, ktorí potrebujú Božej łaski i Božej pomocy. A chcem ti povedať... I chcę ci powiedzieć... Že modlím sa aj za takých ľudí, ako si ty. I również modlę się o takich ludzi, jak ty. Lebo aj ty potrebuješ milosť Pána Ježiša. Bo i ty potrebuješ łaski Pána Jezusa. A ja som myslel, že za tým príde jedna packa. Ja myslím, že dostane za to v tvář. A ja sa pozerám na neho. Páče na niego. A jemu začali tie slzy. A jemu začal vypojnať úzy z oču. Viete, nie vždycky sa tak dejú veci, ako si to my vyobražíme. Nie zawsze rzeczy dzieją się według naszych wyobrażeń. Boh postavil tohoto človeka na to miesto, tego človeka v tom miejscu, aby som ja raz mohol byť tu. Že bym ja raz mógł stanąć tutaj u vás. Lebo ešte v čase komunizmu, keď som dal žiadosť na to, aby ma... že chcem byť kazateľom Božieho slova. Kedy vyražujem svoje pragnienia, že chce byť kaznodiejom slova Božego? Tak už Boh vtedy vedel. To Pán Boh už vtedy viedel. Že tento človek nie hnev príde do neho, ale dotkne sa ho. I Pán Boh vtedy to už viedel, že ten človek nerozgnieva sa na mne, ale že to slovo go dotkne. Ale ja som čakal a bol som ticho. Čakám i budem ticho. Díval som sa na neho. Pačujem na neho. Slzy mu tiekli, plakal. Uzy mu plynuli z tváře. A potom sa poutieral. Później je povytieral. A hovorí, viete čo? I povedal, vieš co? Keď hovoríš, že sa modlíš za takých ľudí, ako som ja. Keď mluvíš, že modlíš o takých ľudí, akým ja jestem. Tak ťa prosím. To prošete. Modli sa naďalej za mňa. Modl sa o mne ďalej. A keď mi slúbiš, že sa na mňa budeš modliť... Ale jak mi obiecaš, že budeš sa modliť o mne... Tak ja ťa budem chrániť. To je, budem ťa chrániť. A tebe sa vlas na hlave neskrýví. I głos, vlas z głowy ti nespadne. A ja som sa díval... Ja pačujem. A som povedal dobre. Povedem dobře. On sa otočil a odišiel. Odvrúčil si i odšedl. Ale keď prišla moja žiadosť na ministerstvo... Ale kedy prišlo to moje podanie do ministerstva... Že chcem ísť do kazateľskej služby... Že chcem ísť do služby kaznodejskej... A vedel som len 5 biblických veršov na spameť... Vtedy na pamäť znam tylko 5 biblijných veršov... Nemal som teológiu... Nemiem teológii skončené... Bol som ako Dávid, ktorý išiel do potoka, zobral 5 kamienkov... Bolem jak Dávid, ktorý z potoka vyťomnul 5 kamieni... A keď prišla tam tá žiadosť... I kedy to moje podanie tam dotarlo? Neprišla žiadosť k tým vysoko postaveným prv, než on nerozhodol. I to podanie nedotarlo do tých vysoko postavených, dopúky ten človek tego nepodpísal. A on, keď prišlo, zobral pero, podpísal. I on, kedy prišlo to podanie, vziol pióro i podpísal. Tento človek sa za mňa modlí. Ten človek modlí sa o mne. A on môže ísť. On môže ísť. To sú Božie plány. To sú Božie plány. To človek nevymyslí. Človek tego nie stane vymyšliť. Prečo? Ako si Boh vyberá ľudí? Dlačego i jak Boh vybiera ľudí? Podľa toho, že sú schopní. Dlatego, že sú zdolní. Ako keby spadli z neba rovno na nohy. Jakby z neba nezakolíšu. Spadli na rovné nohy, na väčšie nezakolíšu. Ja som nikdy taký nebol. Nikdy taký nebyłem. Ja som bol taký citlivý. Byłem bardzo wrażliwy. Keď som videl plakať ľudí, plakal som aj ja. Jak videl, kedy ľudia plačú, to s nimi plakávam. Keď som videl, že sa radujú, radoval som sa ja. Kedy videl, že ľudia sa tešia, s nimi sa tešujem. Bol som úplne normálny človek. Byłem zupełnie normálnym človekiem. Jak je to možné? Jak to je možlivé? Že Boh si vyberá ľudí. Že Boh vybiera ľudí. A nič nerobí prv, než by neoznámil svojim služobníkom. I ničego nezrobí najprv, dopúky neobjaví tak svojim slugom. Ako sa to deje? Jak to się dzieje? Boh wie. Pan Bóg wie. Ale nieco z tego możemy aj my troszkę wiedzieć. Trochę z tego też my możemy wiedzieć. Że on nalistuje. Że on przekartkuje. A widzi. I patrzy. Że ten to człowiek. Że ten człowiek. On miluje. On kocha. Respektuje. Respektuje. A służy mu wiernie. I służy mu wiernie. A preto on zverí mu veci. I dlatego Pán Boh povieže mu rzeczy. Pán Boh vie, prečo si nás povolal. Pán Boh vie, dlačego nás povoluje. Viete, predestinácia to nie je tak, že jeden je určený pre večný život a druhý je určený pre peklo a zahynutie. To nie je tak s predestináciou, že jeden je preznačený do neba a druhý je preznačený do piekla. Viete, ako je to s predestináciou? Viete, jak to je s tom predestináciou? Všetci dostali šancu. Všetci dostali šance. Tam je napísaný veľký nápis. Tam je taký veľký nápis napísaný. U milého brata sme dneska sedeli v obývačke. Sedeliśmy v pokoju gościnnym u Jasia. A tam mal širokú a úzkú cestu. I tam bola, tam je obraz, široká i vonská droga. A nad úzkou cestou bol nápis Vítame vás. A nad vonskou drogou bol taký nápis Vítame vás. Toto pozvanie, to zaproszenie dostali všetci. Dostali všetci. Pán Ježiš sám hovorí, že mnohí sú povolaní. Pán Ježiš sám hovorí, veľmi sú povolaní. Ale málo je vyvolený. Ale málo je vybraný. V čom spočíva to vyvolanie? Na čem polega to povolanie? Viete, ľudia špekulujú. Ľudia spekulujú. No ak ja nie som vyvolený... Jeżeli nie som vybraný... Na čo ja tam pôjdem? To po co tam pôjde? Aj tak skončím v pekle. I tak skončím v piekle. Aj tak skončím v zahynutí. I tak skončím v zgineniu. A tak keď do pekla, tak na peknom koni. Jeżeli do piekla, to na pięknym koniu przynajmniej. A tak sa odvrátia od tej úzkej cesty. I odvráca sa od vonskej drogy. A idú do zahynutia, širokou cestou. Širokou drogou na zginenie. Ale niekto... Ale ktoś? On, jeho ťahne tá túžba. Jego pociąga to, jego pragnienie. Ťahne ho to volanie. Počongl go to volanie, to zaprošenie. Poď a nasleduj ma. Choď i nasleduj mne. A on nie preto, že nechce len zahynúť. A on nie dlatego, že tylko nechce zginúť. Ale preto, že cíti, že ho ťahne to ale volanie. Czuje, że go pociąga to wołanie. Cíti swoją winę. On odczuwa swoją winę. Cíti swój grzech. Odczuwa swoje grzechy. A mówi, Panie. I mówi, Panie. Odpuść mi moje grzechy. Wybacz mi moje grzechy. Wiem, że są niegodne. Wiem, że nie jestem godzien. Przejść tą uską bramę. Przejść przez tą wąską bramę. Ale keď si toľko trpel na kríži. Ale skoro tak veľa čerpiałeś na krížu. Aj za hriešníkov. Za grzeszníkov. Aj za mňa. Również i za mne. O, nech netiekla tvoja krv zbytočne. O, nech netiekne tvoja krv nadaremno. Nech tvoj život nie je vyhasnutý nadarmo. Nech tvoje życie nie zgasło nadaremno. Ja idem a prekročím úzku bránu. Pójdę i przekroczę tą wąską bramę. A kiedy przejdzie tą wąską bramę? I kiedy przejdzie przez tą wąską bramę? Pozrę do zadu. Popatrzę do tyłu. A tam z drugiej strony tego napisu, gdzie było, że pójdź a nasleduj ma, witaj. Tam u góry na tym napisie z drugiej strony, tam gdzie pisało witaj. Tak na tej drugiej stronie napisane, si wywoleny. Tam z drugiej strony jest napisane, jesteś wybrany. Człowiek nigdy dopredu nie wie, czy jest wywoleny, albo nie. Len wtedy, kiedy przejdzie wąską bramą. Człowiek nigdy wcześniej tego nie wie, dopóki nie przejdzie przez wąską bramę, czy jest wybrany, czy nie jest wybrany. Bóg inaczej rozmyśla jako człowiek. Pan Bóg myśli inaczej niż myśli człowiek. W Izajaszowi 55. kapitole w Izajaszu 55 jest napisane, ako są zdialene niebesia od ziemi, jak oddalone są niebiosa od ziemi, tak są zdialene moje myślenki, niż wasze myślenki. Tak oddalone są moje myśli od waszych myśli. A moje cesty od waszych cest. I moje drogi od waszych dróg. Preto nigdy się nie pozdwihujmy proti Bohu. A więc nigdy nie podnośmy się przeciwko Panu. Nigdy sa nie pytajmy prečo. Nigdy nie pytajmy, Panie, dlaczego. Lebo jedyna jest odpowiedź. Bo odpowiedź jest tylko jedna. Preto. Dlatego. Bóg wie prečo. Bóg wie dlaczego. Starczy ci, że Bóg wie o tym? Wystarczy ci, że Bóg wie o tym? Ak mu dôverujesz, ak mu zaufasz. Jeżeli mu ufasz, tak ci starczy. To ci wystarczy. Ak mu nie zaufasz. Jeżeli mu nie zaufasz. Nie stačí. Nie wystarczy. Mnie stačí. Mi starczy. Ale nie vždy bolo to tak. Ale nie zawsze to tak było. Keď som na miesto pohľadenia dostal facku. Zamiast, żeby mi ktoś pogłaskał, dostałem policzek. Na miesto podziękowania som dostal takto. Zamiast podziękowania dostałem kopniaka. Tak som začal sa pýtať, prečo, prečo? Začal pýtať, pani, dlaczego, dlaczego? A tak dlho som sa pýtal, že prečo? Tak długo pytałem dlaczego? Że mi aż tu zaczął rożok raz na głowę. Róg zaczął mi tu wyrastać z głowy. Przyszedłem do doktorowi. Przyszedłem do lekarza. A mówię, pan doktor, rasie mi rożok. Panie doktorze, róg mi rośnie. A jak będę wypadał z jednym rożkiem, kiedy mi aż dwa rosły? Jak będę z jednym rogiem wyglądał, żeby przynajmniej dwa urosły? Pan Barkocy, wiesz, z to robicie żarty, humor. Panie Barkocy, żartuje się pan z tego? To jest żywotu niebezpieczne, co jest to? To jest to, dla życia niebezpieczne. Dowtedy są zapytał, prečo? Ja tak długo pytałem, dlaczego? Kim mi zaczął raz rosnąć. Aż mi ten róg zaczął rosnąć. A nie chcecie, aby wam rożki zaczęły rosnąć? Jeżeli nie chcecie, żeby wam zaczęły rosnąć rogi... Tak, to już nie pytajcie, prečo. Nie pytajcie pana, dlaczego. Lebo jedyna odpowiedź na wasze prečo je preto. Bo jedyna odpowiedź na pytanie dlaczego brzmi dlatego. Lebo ja to wiem. Bo ja to wiem. Tak mówi pan. Tak mówi pan. On wie. On wie. A to stačí, keď on wie. To i to wystarczy, kiedy on wie. A wiecie, co to spowodowało we mnie, że ja som stále opakoval prečo? Wiecie, co to znaczyło dla mnie, że ciągle pytałem dlaczego? To bola moja co to pícha. Co to powodowało? Bo to była moja wina. Nie wina, pycha. Pycha, przepraszam. Nadutost. Moje nadęcie. Nieschopność sa pokoriť. Niezdolność do upokorzenia. Nieschopność si povedať, áno, nič iné si nie zasłużył, len aby ťa kopli do zadku. Niezdolność do tego, żeby powiedzieć tak, nie zasłużyłeś na więcej, tylko żeby ci do tyłka kopnąć. Nie widział som sa pokoriť. Nie potrafiłem się ukorzyć. Wiecie, z czego prichádzajú nemoci? Wiecie, z czego choroby? Z tego, że nie zaufamy Panu. Z tego, że nie ufamy Panu. Te nerwice. Nerwice. Oj, ako będzie. Jak to będzie? Proste, będzie to tak, albo tak. Tak to będzie, albo tak to będzie. A w ciele napięcie? W ciele pojawia się napięcie. A tam, gdzie mamy najsłabszy organ. I w tym miejscu, gdzie nasz organ jest najsłabszy. Te nerwy tam pichną taki szpędli. I te nerwy właśnie ten najsłabszy organ zaatakują i wbiją tam taką szpilę. A potem przyjdzie rak. Potem przyjdzie rak. Albo przyjdą inne niemocy. Albo inne choroby, słabości przyjdą. Na człowieka, który się raduje, a śpiewa, nie przyjdzie nic. Na człowieka, który śpiewa i ci się cieszy, nic nie przychodzi. Może, że mu będzie szkrkać w żołądku. Może burczy mu w żołądku czasami. Ale będzie zdrowszy. A będzie zdrowszy z tego powodu. Wiecie, o wiele zdrowsi byśmy byli wszyscy. O ile zdrowsi byśmy wszyscy byli. Gdybyśmy więcej zaufali w Panu. Gdybyśmy więcej ufali Panu. Ale teraz damy sobie przedstawę. Teraz zrobimy przerwę. Dobre. Buďte požehnaní. Buďte błogosławení.